Ndio Munge. Alfonso Kugima anayeongoza mitambo. Karibuni wapenzi wasikilizaji katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasari wenyewe. Ng'ombe zaidi ya 15 na mbuzi 7 watapigwa bei kwa mnada leo Jumatatu mkoani Bubanza, ni baada ya kukamatwa wakisafirishwa kuelekea nchini DR Congo. Na mkoani Muinga, gavana wa mkoa huo yatahadharisha wafugaji watakaozagaza mifugo yao kwenye milima kuanzia mwezi Aprili kuwa mifugo yao itakamatwa bila kurudishwa. Na wanaoendeshea kazi zao kwenye barabara Amitieni hapa jijini Bujumbura wanalalamika kuwa hawana umeme yapata wiki nzima, wakiomba shirika Regideso kushughulikia hitilafu hiyo. Na katika habari za michezo, wanariadha 7 watakaowakilisha nchi ya Burundi katika mashindano ya mbio ya cross country nchini Denmark wametambulika kuanzia hapo jana Jumapili. Kwa hayo na mengine, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wafundi wa ujenzi na wasaidizi wao katika wanaojumuika katika shirika Rubuko mjini Makamba kusini mwa Burundi wamesitisha shughuli zao kuanzia Jumatatu hii, wakiomba mshahara wao wa mwezi Januari baada ya kupewa ahadi mbili bila kuzingatiwa. Kiongozi wao ametoa ahadi ya Jumatatu ambao hawakuheshimisha, na wanaeleza kuwa hawana pa kwenda kwani wanakabiliwa na madeni wanavyoeleza. Na tukiendelea na taarifa ya habari, kuna hitilafu inayosababisha ukosefu wa umeme yapata wiki nzima kwenye barabara ililobatizwa Amitieni hapa jijini Bujumbura. Waliozungumza na kituo cha redio Isanganiro Jumatatu hii wanasikitishwa na ukosefu wa umeme huo na kusema kuwa kazi zao huzorota. Wanaomba shirika linalogharimu maji na umeme Regideso kutafutia ufumbuzi haraka iwezekanalo tatizo hilo. Hawa ni moja ya waliozungumza na kituo hiki. Tunaipokea vibaya sana. Kwa juu tunakosa matala, tuweze kutumika. Kila siku tunatumika kwa juu tunapata matala. Kama hatuyapati, tuweze kutumika. Hivi tunaikala bila kupata matala. Kwa maisha ya kila siku naenda vibaya sana. Hivi tunaikala, bakiria wenyewe nakuya kutafuta. Wakikuya kutafuta wakakutana, tunaikala. Maisha anakuwa vibaya sana. Tunaomba mashirika watupatie matala. Watafute penye, defoe penye na kuwaga, watupe matala. Tutumike. Tatizo hili la kukosa umeme linasababisha madhara mengi sana, sababu kama wafanyakazi wanachuza maziwa, wanatumikisha umeme kutumia fotokopi na vitu kadhaa vya kutumikisha umeme vinaharibika. Bila kuwa na umeme hapo hakuna kazi, kazi inashimama. Jua wakilia wanaenda, kama hakuna umeme hakuna kazi. Ni kipi ambacho mnaomba shirika linalohusika na ugavi wa maji na umeme Regideso? Tulikuwa tunaomba kama inawezekana wafanye haraka sana ili tupate umeme na kazi zetu ziendelee. Umeme kabisa naona ni tatizo kubwa kabisa. Tunaomba watusaidie ajili tupate umeme. Hii tatizo ya umeme imeanza siku ya 4 mpaka leo hatujapata. Na kama muna umeme maisha ya kila siku yanakuwa vipi? Kama hatuna umeme kabisa inakuwa tatizo sana. Ajili na biashara yetu kwa navyo vinaomba kuwe na umeme. Tunaomba watusaidie kabisa tupate umeme. Hao ni baadhi ya wanaoendeshea kazi zao kwenye barabara Amitie wanaolalamika umeme. Na hatujapata viongozi wa shirika Regideso kwa maelezo zaidi, ila tutaendelea kuwatafuta. Na katika habari za ufugaji ni kwamba ng'ombe 18 na mbuzi 7 watapigwa bei kwa mnada leo Jumatatu katika mkoa wa Bubanza. Mifugo hao walikamatwa wakiwa wanatimiza siku 3 wakizibiliwa katika polisi Gihanga baada ya kukamatwa wakisafirishwa kwa kiholela kuelekea nchini DR Congo katika maeneo ya Kagwema. Kiongozi wa tarafa ya Gihanga anaeleza kuwa ni kwa lengo la kupiga vita ukiukwaji wa sheria, na hela itakayopatikana itaelekezwa katika hazina ya serikali. Na gavana wa mkoa wa Muinga naomba wafugaji katika mkoa huo kujiandaa kwa kuwachungia nyumbani wanyama wao wataka bila kuwazagaza kwenye mlima kuanzia mwezi Aprili. Kupitia matangazo yaliyosomwa katika makanisa hapo Jumapili, gavana huo ametahadharisha kuwa mnyama atakaokamatwa Aki andaranda kwenye mlima atashikwa na hato rudishwa. Ni habari tuliotumiwa na mwenzetu Diedone Zeimana, inasoma studioni na Didier Nyonzima. Kwa lengo la kuheshimu kila raia katika mali zake, kulichukuliwa hatua ya kutochunga mifugo milimani na katika mashamba ya watu binafsi tangu tarehe mosi mwezi April. Hatua hiyo litangazwa katika makanisa Jumapili. Inafahamisha kuwa atakayekiuka amri hiyo tangu tarehe hii mifugo yake itakamatwa mara moja. Aline Manirabarusha, gavana wa mkoa wa Muinga, anawapongeza viongozi wa matarafa ya Gashoho na Muinga ambapo amri hiyo imeshaanza kutekelezwa. Baadhi ya wafugaji wanasema kwamba amri hiyo itasababisha wengi kuachana na ufugaji, hivyo kitoweo na maziwa vipande bei. Wafugaji hao wanaeleza kwamba bado ilikuwa inahitajika muda wa kujiandaa ili pawe kuheshimu sheria inayohusu ufugaji wa ndani, sheria ambayo ilitangazwa na bunge la taifa mwezi Agosti mwaka jana. Shukrani kwa kodi dienio nzima na yapata mwezi mzima ukiripoti wa ugonjwa wa ngombe unaodhirika katika ngozi yake katika tarafa la Jansoro ni mkoani Kitega. Afisa afya ya mifugo katika tarafa hiyo anaeleza kuwa huenda mgonjwa hilo lilianzia tarafani Matana mkoani Bururi, ila wanaotibiwa hupata nafu isipokuwa ngombe wa umri mdogo. Simbananiye Alexia anaeleza kuwa bila kila mfugaji wa ngombe yaombwa kuchangia 1500 serafu za Burundi ili chanjo lipatikane. Ni habari ya Arthur Kavabushi na soma studio ni habari ni Habyarimana. Ugonjwa huyo wa ngozi unaonekana kwa kujitokeza maupele makubwa makubwa yanayofanana na majipu, na endapo yanaguswa ngombe hupata maumivu, na endapo ngombe anafariki huzikwa papo hapo. Ngombe anapokuwa na ugonjwa huyo huwa na joto jingi, kama anavyofahamisha mganga wa mifugo tarafani Jansoro Alexis Mbananiye. Ni sasa zaidi ya mwezi mmoja ugonjwa huyo umebisha hodi tarafani hapo, ukitokea katika tarafa jirani ya Matana kupitia soko la ngombe. Anabaini kuwa tangu kujitokeza ugonjwa huo ndama ndio wanaathirika sana, ambapo ndama watatu wamefariki, wengine wakiwa maututi. Kuhusu ngombe wakubwa, afisa huyo anasema walidhibiti kinachosababisha ugonjwa huyo. Bwana Simbanani Alexi anasema miongoni mwa hatua za haraka zilizochukuliwa ni kusimamisha uzwaji na ununuaji wa ngombe ili ugonjwa huyo usisambae, na wanapogundua ngombe alinaswa na ugonjwa huyo huingizwa sehemu ya pekee. Afisa huyo anafahamisha kuwa kuna changishwa faranga 1500 kwa kila ngombe na kwa kila mfugaji tarafani hapo katika dhamira ya kununua chanjo ambayo yapatikana kwenye idara ya kilimo na ufugaji mkoani Gitega. Simbanani Alexia na waomba wafugaji wote wa tarafa ya Jansoro kuharakisha kulipa pesa hiyo ili chanjo ipatikane haraka iwezekanavyo, na kama sio hivyo ngombe wengi wataathirika. Isanganiro. Ikimetimia saa 7:31, tuendelee na taarifa ya habari. Kiongozi wa idara ya kuhifadhi mazingira ama OPP kwa kifupi kwa Kifaransa mkoani Kitega apongeza mradi wa shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Kitega wala kuanzisha majiko yanayohifadhi kuni ndogo yanayotumia kuni ndogo. Anabaini kwamba raia wengi watakapotumia majiko hayo utakuwa mchango mkubwa katika njia ya kuhifadhi mazingira, lakini baadhi ya raia wanasema kutokuwa na uwezo wa kununua majiko hayo. Ni habari tuliyotumiwa na mwanaripota wetu mkoani Kitega Jirari Nibigira. Katibu wa shirika la Msalaba Mwekundu mkoani Kitega bwana Pasteri Zinzimana asema kuwa sababu zilizotuma shirika hilo kuanzisha mradi huo wa kufinyanga majiko yanayohitaji kuni ndogo ni kuchangia katika kuhifadhi mazingira. Aongezea pia kuwa ni katika harakati za kupunguza ugonjwa wa macho unaotokana na mioshi ya majiko ya kiasili. Na bwana Jean Maria Tungimana, kiongozi wa ofisi ya kuhifadhi mazingira OBP mkoani Gitega, apongeza mradi wa Msalaba Mwekundu wa kuanzisha majiko hayo, asisitiza kuwa raia wengi watakapotumia majiko hayo bila shaka hali ya mazingira itaboreka kidogo, kwani miti na kuni vitahifadhiwa. Walakini baadhi ya raia wa Gitega walakini baadhi ya raia wa Gitega waarifuwa hawana uwezo wa kifedha wa kununua majiko hayo. Aidha, katibu wa shirika la Msalaba Mwekundu mkoani Gitega aeleza kuwa bei ya majiko husika ya pesa 2000 kwa jiko moja ni hafifu tele ukilinganisha na faida ya majiko yenyewe. Aendelea kuwa majiko 13 ndiyo tayari yalifinyangwa na shirika hilo kwa ushirikiano wake na mpango wa chakula duniani PAM. Majiko 7000 yaliuzwa na kugawiwa watu, ambapo majiko mengine 6000 yasubiri wateja. Majiko hayo yafinyangiwa katika matarafa ya Giheta na Gitega mkoani Gitega. Toitega Jani Vigira, Radio Isanganiro. Shukrani kwako Jirali ni Vigira, na mtatiwi ya radhi kwa hitilafu zilizotokea katika habari hizo. Na hatimaye tugusie ukurasa wa habari za michezo, ambapo wanariadha watatu wa kike na wanaume wanne watakaowakilisha nchi ya Burundi katika mashindano ya mbio ya cross country kwa kilomita 8 na 12 katika nchi ya Denmark mwezi wa tatu walitambulika kuanzia hapo jana Jumapili katika mashindano ya mpira wa mguu daraja la kwanza kwa wiki yake ya 22. Bado timu ya Eglenwari inakuja kileleni, ni wakati timu Mesajibu Jumbura ikiwi na Burura Mkia kwa nafasi yake ya 16. Mengi zaidi na Vianney Ngendakumana. Wasichana watatu ikiwa ni Frasine Niyomukunzi, Frasine Niyomungere na Frasine Irambona, pamoja na wavulana watatu ikiwa ni Jean Marie Bukuru, Thierry Ndikumwenayo, Rodrigue Kwizera pamoja na Patrick Nibafasha, walijikatia Jumapili hii tiketi ya kuwakilisha nchi ya Burundi kwenye mashindano ya kimataifa ya riadha cross country yatakayolindima nchini Denmark mwishoni mwa mwezi ujao. Katika mashindano hayo wanariadha wa kike watakimbia umbali wa kilomita 8 wakati ambapo wavulana watakimbia umbali wa kilometa 12. Kuwakilisha nchi ya Burundi ugenini kwa wanariadha ni muda mwafaka wa kupiga hatua katika mashindano hayo ya riadha, kama anavyoeleza Barozi Diodone Kwizera, mwenyekiti wa shirikisho la michuano la riadha nchini Burundi. Inkino ni kintu umuntu yoshira imbere cyane. Michezo ni kitu ambacho mtu anaweza kupatia kipaumbele kwa sababu inasababisha kuona vitu vingi, inawezesha kusafiri mahali tofauti, inakutanisha na watu wengi, inakufundisha kwa kiwango ambacho haungefikiria kuweza. Mfano ni mimi mwenyewe, kama singeliweza kufanya mashindano ya riadha, singelipata fursa ya kwenda kusoma Marekani, singeweza kutembea takriban nchi zote kubwa duniani na niweze kuendeleza maisha yangu ya ndugu zangu na marafiki na hata nchi yangu. Katika michuano ya soka, timu ya Eglenwadi Fighters ndi inasalia kileleni kwenye mashindano ya soka daraja la kwanza, na hapo ni baada ya kuilambisha sakafu timu ya Lydia DK Burundi Sport for Africa kwa kuicharaza mabao 6-1 kwenye wiki ya 22 ya michuano hiyo. Timu ya Mesaje Mbujumbura ndi ina Bolonga Mukia baada ya kupokea kichapo cha mabao 5-1 siku ya Ijumaa na ikicharazwa na Mesaje Ngozi. Kwenye mpira wa wavu volleyball, mashindano ya jijini hapa Bujumbura yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya 3. Kwa upande wa wasichana, timu ya Lesaste ilifunga timu ya Urumuri seti 3-0. Kwa upande wa wavulana, palishuhudiwa michuano miwili iliyoahihi Jumapili iliyopita kutokana na mvua nyingi zilizonyesha siku hiyo. Timu ya Bun ilicharaza Muzinga seti 3-0. Timu ya Cosmos ikaitambia Bisoro Volleyball Club kwa kuicharaza seti 3-0. Shukrani kwako Vianney Ngendakumana, na sina budi ya kuteremsha nanga. Ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Ni watole shukrani za dhati nyote mmeambatana nami, ni watole shukrani za dhati fundi mitambo Alphonse Kubwimana na Serafina Hakizimana. Msomaji alikuwa ni mimi Placide Nyamongere, nikiwatakia siku njema.